Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 30 stycznia. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Trwa akcja ratunkowa w Tatrach po zejściu lawiny. Pod śniegiem mogą być dwie osoby. Szpital miejski w Elblągu szczepi wyjątkowo w sobotę. Nadrabia zaległości, by nie marnować preparatów na COVID. Niemcy ograniczają podróże w związku z pandemią. Wprowadzają zakaz wjazdu dla osób m.in. z Wielkiej Brytanii. Lawina zeszła w rejonie Doliny Kościeliskiej w Tatrach. Jak informuje TOPR, pod śniegiem prawdopodobnie są dwie osoby. W akcji ratunkowej bierze udział kilkudziesięciu ratowników i śmigłowiec. W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Warunki są trudne, sypie śnieg i mocno wieje. Ponad 1 141 000 szczepień przeciwko COVID-19 wykonano dotąd w Polsce. W rządowym serwisie internetowym jest informacja o 800 niepożądanych odczynach oraz o utylizacji blisko 2500 dawek szczepionki. Do punktów szczepień dostarczono 1 247 000 szczepionek przeciwko koronawirusowi. Szpital miejski w Elblągu późno wieczorem zakończy zaplanowane na ten tydzień szczepienia. To wyjątkowa sytuacja, bo od początku akcji pacjenci byli zapisywani od poniedziałku do piątku, zgodnie z planem dostaw. Te zostały zaburzone, dlatego szpital nadrabia zaległości, tak by nie marnować szczepionek. Na ten tydzień szpital dostał 900 dawek, więcej niż poprzednio, ale to sytuacja wyjątkowa. Szczepimy osoby, które były zaplanowane do szczepienia w tym tygodniu i doszczepiamy osoby, które były zaplanowane do szczepienia w poprzednim tygodniu, pomiędzy 18 a 22 stycznia, gdzie dostaliśmy tylko połowę dawek. Tłumaczy rzeczniczka placówki Małgorzata Adamowicz. Otrzymaliśmy w poniedziałek 630 dawek i my tę różnicę, której nie otrzymaliśmy w poprzednim tygodniu, czyli kolejne 270 dawek. Dzięki temu możliwe jest podawanie pierwszej dawki medykom oraz seniorom, a także drugiej osobom zaszczepionym na początku stycznia. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Ostatniej doby potwierdzono 5864 nowe zakażenia koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarły 303 osoby. Minionej doby najwięcej nowych przypadków zakażeń koronawirusem potwierdzono w województwie mazowieckim 950, wielkopolskim 549 i pomorskim 523. Najmniej 82 było na terenie województwa świętokrzyskiego. W szpitalach przebywa ponad 13,5 tysiąca pacjentów zakażonych koronawirusem. Z pomocą respiratora oddycha 1409 osób. Wolnych jest ponad 1,5 tysiąca tych urządzeń i ponad 15,5 tysiąca łóżek covidowych. Aktualnie na kwarantannie przebywa prawie 175 tysięcy osób. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono 1,5 miliona zakażeń koronawirusem, a zmarło ponad 37 tysięcy osób. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. W Niemczech wykryto prawie 12,5 tysiąca nowych przypadków koronawirusa. W związku z wciąż wysoką liczbą zakażeń u naszych zachodnich sąsiadów zaczęły obowiązywać ograniczenia w podróżowaniu. Wprowadzono całkowity zakaz wjazdu dla osób z RPA, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Portugalii. Według ustaleń niemieckich mediów rząd federalny podjął decyzję o wprowadzeniu zakazu wjazdu głównie z krajów, gdzie odnotowano wysoką liczbę zmutowanych wariantów koronawirusa. Rozporządzenie dotyczy zarówno ruchu lotniczego, jak i kolejowego. Ma ono obowiązywać co najmniej do 17 lutego. Spod nowej regulacji wyłączeni są niemieccy obywatele i cudzoziemcy, którzy na stałe przebywają w Niemczech. Dozwolone są też w dalszym ciągu transporty towarów oraz loty uzasadnione przyczynami humanitarnymi. Rząd federalny wytłumaczył ten krok rosnącym i nieobliczalnym zagrożeniem, jakie pojawiło się w kraju wraz z nowymi szczepami koronawirusa. Wczoraj minister zdrowia Jens Spahn poinformował, że w Niemczech odnotowano już ponad 150 przypadków zmutowanego wirusa wykrytego w Wielkiej Brytanii. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. W 60 miastach Francji trwają demonstracje przeciwko rządowej ustawie bioetycznej. Otwiera ona dostęp do zapłodnienia metodą in vitro samotnym kobietom i parom lesbijskim. Stowarzyszenia prorodzinne domagają się wycofania projektu. 20 francuskich stowarzyszeń broniących praw dziecka i ekologii organizuje protesty m.in. w Tuluzie, Bordeaux czy Lille. Główna demonstracja odbędzie się jutro w Paryżu. Uczestnicy protestów przekonują, że udostępnianie zapłodnienia in vitro parom lesbijskim i samotnym kobietom to kolejny krok w kierunku rozwinięcia biznesu prokreacyjnego. Stowarzyszenia prorodzinne obawiają się, że w przyszłości władze będą dążyły do legalizacji matek zastępczych dla par homoseksualnych. Zdaniem protestujących pozostałe przepisy zawarte w rządowej ustawie bioetycznej

Przyznaję, to mało sprawiedliwe w sensie estetycznym, jednak końcowy efekt jest ten sam. Obydwoje już odczarowani mają same atuty, urodę, stanowisko i majątek. I któż zaprzeczy, że taki ropuch to świetna partia? Albo Kopciuszek, czyż nie powali aparycją, gdy zajmą się nią profesjonalni styliści? No, na początek, proszę Państwa, przypomnijmy sobie zaklęcie, bo bez niego ani rusz. Nie ma bajki. I już. Steve Miller Band nauczył nas tego zaklęcia już 40 lat temu. Abrakadabra. Trudne, prawda? Gdyby komuś wyleciało z pamięci, podpowiadam. Proszę Państwa, no nikt nie zaprzeczy, że bajki są dobrem międzynarodowym. Dlatego choć imiona bohaterów brzmią troszkę różnie w zależności od kraju, to treść pozostaje ta sama. W uroczej piosence La Chanson de Conte, czyli piosenka bajkowa piosenka, piosenkarka Léa Zelle przypomina sobie postaci, które zna każdy. Czerwonego kapturka, trzy małe świnki, kota w butach, Jasia i Małgosie. Léa zachowała też w pamięci rodziców czytających te bajki. I to jest chyba największa zaleta wspólnego czytania. Kontakt dorosłych ze starszymi. Posłuchajmy, może Państwu się też któraś z tych bajek przypomni. J'ai gardé en mémoire les douces voix de mes parents me conter des histoires. Le petit pousset et ses cailloux, belles boucles d'or qui touchent à tout. Le il était une fois parfois me faisait un peu peur et j'attendais le plus joyeux. Ils vécurent tous heureux, trois petits cochons et leur maison. Le loup qui dévore, le chaperon, le chat beauté, très très futé, Hansel et Gretel, emprisonnés. En souvenir de mon enfance, j'ai gardé en mémoire les douces voix de mes parents me conter des histoires. Proszę Państwa, to zawsze się tak zaczyna dawno, dawno temu, a kończy się sakramentalnym i żyli długo i szczęśliwie. Zbigniew Wodecki też lubi słuchać bajek i różnych opowieści, no ale on wie, że opowiadanie to jest sztuka. Bajeczki te na pamięć znam, jakże wszystko to cudownie brzmi. Siądź na przeciw, niech tam sobie leci, płynie czas. Chcę usłyszeć wszystko jeszcze raz. Słoneczko, choć tyle wprawy mam, tyle bajek znam, ale tak jak ty nie czaruj. Wierz mi, a kto nikt. Słoneczko, ty opamiętaj się, o czym czaruj śmieć, tylko o tym wiedz. Ja ostrzegam cię, chyba że chcesz spalić mnie. No i oczywiście jesień już, zaraz padnie znowu biały puch. No i naturalnie wiatr i mróz. Cóż to dla mnie? Odchodź siebie tylko odkąd znam, łatwo sobie z zimą radę dam. Słoneczko, choć tyle wprawy mam, tyle bajek znam, ale tak jak ty nie czaruj. Nikt, uwierz mi, a kto nikt. Słoneczko, ty opamiętaj się, owszem, czaruj świec, tylko o tym wiedz. Ja ostrzegam cię, chyba że chcesz spalić mnie. Yeah. Czasem się trzeba nieźle nakombinować, żeby zadowolić dziecko. Takim super opowiadaczem jest Yves Dittey, obecnie 71-latek, piosenkarz, autor tekstów, rzecznik francuskiego języka na świecie, praw dziecka także oraz ekologii. A do tego mer swojego rodzinnego miasteczka. Wspomina sytuację, kiedy kiedyś tam w przeszłości opowiadał synkowi na dobranoc jakąś zmyśloną historię, bo dziecko nie mogło zasnąć, zanim nie usłyszało jakichś zmyślonych historii. Więc kombinowałem, opowiada pan Yves, kombinowałem, żebyś spał spokojnie, fantazje o krokodylach w cylindrach, o żabach we frakach. Były tam wróżki. Jedna o fioletowych oczach, taka, co jak się na nią spojrzało, to uciekała. Była wróżka nocnych wiatrów i wróżka na lagunie, zabawiająca się przycinaniem księżyca. No niestety, dzieci są stworzone po to, by dorosnąć i tak też się z synem pana Yves Dittey'a stało. No ale on ciągle pamięta te wieczorne opowieści, no i wróżki, Le Fé, wróżki, taki jest tytuł piosenki. Tu ne pouvais jamais dormir sans que j'invente pour ton plaisir des histoires de magiciens qui font tout avec rien. Et j'inventais pour que tu dormes dans la chambre les soirs de pluie des crocodiles en haut de forme et des grenouilles en queue de pie et des fées à n'en plus finir. Et des fées à n'en plus finir. Il y avait la fée aux yeux mauves que l'on regarde et qui se sauve. Et la fée des vents de la nuit que l'on appelle mais qui s'enfuit. Et puis la fée dans la lagune qui s'amuse à couper la lune en milliers de petits morceaux et qui les fait danser sur l'eau. Et quand à la fée Carabosse, elle t'emportait dans son carrosse et tu fouettais les 100 chevaux jusqu'à la mer au grand galop. C'est alors que tu t'endormais, moi doucement je m'en allais bercer mon cœur de ton sourire plein de rêves et de souvenirs. Et de fées à n'en plus finir. Et de fées à n'en plus finir. Puis un jour tu as dû grandir. Toutes les fées ont dû partir. Avec elles les magiciens qui font tout avec rien. Et depuis pour que je m'endorme dans la chambre les soirs de pluie. Quand les nuits sont trop monotones, je repense à nos jours enfuis. Et les fées à n'en plus finir. Je rappelle à mon souvenir, il y avait la fée aux yeux mauves que l'on regarde et qui se sauve. Et la fée des vents de la nuit que l'on appelle mais qui s'enfuit. Et puis la fée dans la lagune qui s'amuse à couper la lune en milliers de petits morceaux et qui les fait danser sur l'eau. Et quand ça la fée Carabosse, elle est partie dans son carrosse. Elle a fouetté les 100 chevaux jusqu'à la mer au grand galop. Les enfants, c'est fait pour grandir, pour s'en aller vers l'avenir en laissant derrière eux des rires. Plein de rêves et de souvenirs et des fées à n'en plus finir et des fées à n'en plus finir. No tak, kiedy dni są monotonne, odrobina magii nie zawadzi. I teraz będzie, pojawi się w naszym programie postać literacka, ale stała się ona konkretną osobą. Mary Poppins, niania niezbyt rozpieszczająca swoich podopiecznych, zyskała cielesność i to po 30 latach od swego urodzenia. To nie żart. Proszę Państwa, postać, bohaterka stworzona przez Pamelę L. Travers w latach 30. XX wieku stała się jak żywa za sprawą fenomenalnej Julie Andrews, która za rolę Mary Poppins dostała swego pierwszego i jakże zasłużonego Oscara. Było to w roku 1965. To była gigantyczna produkcja disneyowska. Budżet opiewał na $6 milionów, a pewnie było i tego więcej. Ale zostawmy na boku samą Julie Andrews i skupmy się na Mary Poppins. Dlaczego tak się podobała? Bo była troszkę innym typem, no takim bohaterką literacką innego typu. Nie była milusińska, nie udawała, że no tam za bardzo rozpieszcza dzieci, nie znosiła gnuśności, no i miała jedną absolutną zaletę, umiała czarować. No to dzieciaki, jazda na spacer, ale już spotka was nagroda, łyżeczka cukru, lekarstwo na wszystko. Teraz posłuchajmy, jak to wykonywała Julie Andrews. Spoonful of sugar. Shall we begin? It is a game, isn't it, Mary Poppins?

My też mamy odpowiednika Mary Poppins, pana Kleksa. Jego z kolei poznali czytelnicy Jana Brzechwy w roku 1946. Jednak muzycznie pan Ambroży Kleks, Piotr Franceski, wraz z jego zdolnym uczniem Adasiem zaistnieli dopiero w 1983 roku, gdy pojawili się na dużym ekranie. W filmie wyreżyserowanym przez Krzysztofa Gradowskiego muzykę skomponował Andrzej Korzyński. Posłuchajmy motywu pana Kleksa na Wyspach Bergamutka. Witaj, Adasiu. Czekamy na ciebie w bajce o Akademii pana Kleksa. Do naszej bajki zaprasza cię sam pan Kleks, a zaprowadzi jego ulubiona piosenka. Proszę Państwa, jeśli ktoś z Państwa sądzi, że dzisiejsze współczesne, wyedukowane na cyfrze dzieciaki stały się obojętne na tradycyjne bajki, to błąd. Teraz wystąpi mój ulubiony francuski duet dziewczęcy, Le Frasin, czyli siostrzyczki. Dziewczyny na wskroś współczesne, samodzielne, wyemancypowane, ale także mają ciepły stosunek do bajek i do opowiadań o wróżkach. Le Conte de Fées, czyli bajki o wróżkach, to właśnie tytuł piosenki, które Le Frasin zaśpiewają. I dziewczyny wierzą, lub raczej chcą wierzyć w to, że czary są możliwe. Je voudrais retourner dans mes vieux contes de fées pour y redessiner une terre oubliée. Je voudrais retrouver tous ces beaux cavaliers, leurs belles dulcinées. Ils avaient l'air de tant s'aimer. Moi je veux croire à mes histoires, partir en guerre dans des combats, dans des conquêtes de territoires qui n'existent pas. Je veux me glisser dans les couloirs de l'interdit, mettre le bazar, me faire petit mais si petit qu'on ne me voit plus dans le noir. Et moi je veux croire à mes histoires, partir en guerre dans des combats, dans des conquêtes de territoires qui n'existent pas. Je me glisser dans les couloirs de l'interdit, mettre le bazar, faire petit mais si petit qu'on ne me voit plus de noir. Je serai chevalier, le lendemain pompier, je commanderai une armée, un jour tyran et l'autre flan. J'aurai ma vie sur des parties de billes, je passerai mon temps à charmer les passants. Mais moi je veux croire à mes histoires, partir en guerre dans des combats, dans des conquêtes de territoires qui n'existent pas. Me glisser dans les couloirs de l'interdit, mettre le bazar à me faire petit, mais si petit qu'on ne me voit plus dans le noir. Et moi je veux croire à mes histoires, partir en guerre dans des combats, dans des conquêtes de territoires qui n'existent pas. Je me glisser dans les couloirs de l'interdit, mettre le bazar à me faire petit, mais si petit qu'on ne me voit plus dans le noir. Et moi je veux croire à mes histoires, partir en guerre dans des combats, dans des conquêtes de territoires qui n'existent pas. Je me glisser dans les couloirs de l'interdit, mettre le bazar, la femme petite, mais si petit qu'on ne me voit. Jeśli Państwu duet Les Fragiles przypomina troszeczkę Zaz, to całkiem poprawne skojarzenie. Myślę, że dziewczyny są lekko pod wpływem zauroczone twórczością Zaz. Ale, proszę Państwa, teraz będzie telefon. To znaczy grupa francuska Telefony. Upomniał się o nią, o tę grupę, jeden ze słuchaczy. No to proszę bardzo. Ale bajkę Państwo na pewno znają. Kopciuszek, Cendrillon, czyli ubrudzona popiołem dziewczyna. I to w wersji francuskiej no nie jest tak optymistyczne jak no to, co my znamy. Otóż dziewczyna, Kopciuszek, ma 20 lat, ma urodę i miłość księcia. Nie chce jednak widzieć, w ogóle nie chce o tym myśleć, że czas mija. Aż nadchodzi wreszcie taki moment, kiedy Kopciuszek ma już 30 lat i jest smutną mamą, której książę schrzanił życie. No nie zawsze Kopciuszkom jest dobrze. La plus jolie des enfants, son bel amant, le prince charmant, la prend sur son cheval blanc. Elle oublie le temps dans ce palais d'argent. Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève, elle ferme les yeux et dans ses rêves, elle part. La plus triste des mamans, le prince charmant a foutu le camp avec la belle au bois dormant. Elle a vu son cheval blanc loin d'elle emmener ses enfants. Elle commence à boire, à traîner dans les bars, en mitouflé dans son cafard. Elle part. cienki et dans un sommeil infini s'ennuyant voir finir sa vie. Tak, proszę Państwa, nie zawsze kontakt z czarami i z czarownikami wychodzi na dobre. W operze Rinaldo, pierwszej napisanej po włosku przez Georga Händla w 1711 roku, rola córki króla Saracenów, Almezina, płacze, no ta córka płacze nad swym losem, że nie płacze, no bo jest uwięziona przez czarownicę. A to jedna z najpiękniejszych arii operowych wszechczasów. Ja ją uwielbiam w wersji chyba najbardziej wieloznacznej. Lasia Kiopianga w filmie Gerarda Corbiu, Farinelli Ostatni Kastrat, no, to jest majstersztyk. To są dwa zmiksowane głosy Ewy Małas-Godlewskiej i kontrtenora Dereka Lee Regine. No i posłuchajmy właśnie tego wykonania z filmu Farinelli Ostatni Kastrat. Yeah. I tak oto film Corbio wykreował kolejną bajkę, bajendę właściwie, bo w realu Farinelli, pierwszy idol muzyczny, ten prawdziwy kastrat, nigdy nie śpiewał arii z Rinalda, bo z zasady dobierał sobie repertuar komponowany specjalnie dla niego. A czy był szczęśliwy z bycia tym uwielbianym idolem Farinellim? No, spędził 20 lat na dworze króla Hiszpanii Filipa V i co wieczór wyśpiewywał te same arie, więc może także był niewolnikiem i także chciał się uwolnić. Ale od Rinalda upłynęło równo 80 lat i Wolfgang Amadeus Mozart zaprezentował wiedeńskiej publiczności swą dwuaktową operę Czarodziejski Flet. Było to w roku 1791. Libretto odnosi się do wolnomularskiej symboliki, a rzecz opowiada o przygodach młodego księcia, pragnącego zdobyć rękę ukochanej. Czarodziejski flet, jak sama nazwa wskazuje, w sposób nadprzyrodzony ma chronić bohatera przed zagrożeniami. A jednym z tych zagrożeń jest Królowa Nocy, piekielna zemsta. Taki jest tytuł, właściwie taki jest motyw arii, znanej jako aria Królowej Nocy, a wyśpiewuje tym razem dla nas tę arię Diana Damrau, niemiecka sopranistka. Posłuchajmy. Schmerzen, du bist so wahr. Tak, proszę Państwa, czasem w czarach nie ma przebacz. Aria Królowej Nocy to jedna z najtrudniejszych wykonawczo na świecie. Pani Królowa pokazała nam, czym jest czarodziejska moc i czarodziejski głos. Ale nie trzeba było koloratury, żeby zaintonować piosenkę znaną z filmu Czarnoksiężnik z Oz. W 1939 roku zaśpiewała ją 17-letnia Judy Garland, w istocie Frances Ethel Gumm, urodzona 10 czerwca 1921 roku, dodam jeszcze znowu rocznica. I problemy Judy Garland podczas kręcenia tego filmu przeszły do legendy, tak jak trzykrotnie zmieniani reżyserzy. Jednak finał okazał się szczęśliwy, o ile szczęście da się mierzyć Oscarami. Posłuchajmy. Where there isn't any trouble. Do you suppose there is such a place, Tolo? There must be. It's not a place you can get to by a boat or a train. It's far, far away. Behind the moon, beyond the rain. Chimney tops, that's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why? W bajkach, proszę Państwa, można zakochać się w żabie, ale można w łabędziu. Pod taką właśnie postacią ukrywa się Odetta, zaklęta przez złego czarnoksiężnika w ptaka z długą szyją. Swoją drogą i tak szlachetnego, można było trafić gorzej. O tym traktuje balet Piotra Czajkowskiego z 1877 roku. Ale proszę Państwa, to jest bal, a książę Zygfryd obiecał matce, że podczas tegoż przyjęcia wybierze sobie żonę. No ale zły czat spada na Zygfryda i wybiera córkę czarnoksiężnika, a no, nie trafia na swoją oblubienicę. Ale walc trwa. I tym walcem zakończymy tę część francuskiego łącznika. Thank you.